wzornictwa polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Poleca Polskie Radio. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu zaprasza 9 lutego na koncert Tomasza Staniki. Więcej informacji na www.nfmwroclaw.pl. Patron medialny, program Drugi Polskiego Radia i Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zdzisław Krasnodębski ma zastąpić Ryszarda Czarneckiego na stanowisku wiceszefa Parlamentu Europejskiego. Sąd nie zgodził się na odroczenie kary dla byłego prezydenta Tarnowa. Film Cicha Noc Piotra Domalewskiego otrzymał 11 nominacji do Polskich Orłów. Europoseł Zdzisław Krasnodębski ma zastąpić Ryszarda Czarneckiego na stanowisku wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że takie są ustalenia w polskiej delegacji. Teraz tę kandydaturę musi zaakceptować cała grupa konserwatystów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. Ryszard Czarnecki został dziś odwołany za słowa o szmalcownikach w wypowiedzi o europosłance z PO Róży Thun. Konsultacje cały czas trwają, ale wydaje się, że to jest najbardziej prawdopodobna kandydatura. Kiedy już cała grupa konserwatystów ją zatwierdzi, wtedy zostanie oficjalnie ogłoszona. A później europosłowie na sesji plenarnej zdecydują o ostatecznym zatwierdzeniu. Europoseł Zdzisław Krasnodębski znany jest z merytorycznej pracy w Komisji Przemysłu, gdzie zajmuje się sprawami energetycznymi i gdzie zbierał dobre oceny. A że potrafił współpracować z europosłami z różnych grup politycznych, mógłby liczyć na akceptację większości frakcji. Europoseł Zdzisław Krasnodębski jest autorem raportu przyjętego w ubiegłym roku w sprawie przepisów wzmacniających bezpieczeństwo energetyczne Unii. Chodziło o to, by Komisja Europejska miała wgląd w umowy, które kraje członkowskie zawierają z dostawcami gazu spoza Unii i to jeszcze przed ich podpisaniem. To wzmacnia kartę przetargową Unii w negocjacjach na przykład z Gazpromem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sąd w Brzesku nie zgodził się na odroczenie kary dla byłego prezydenta Tarnowa. Skazany w listopadzie na 3 lata więzienia za korupcję Ryszard Ścigała złożył wniosek o przesunięcie o rok terminu wykonania tej kary. Przekonywał sąd, że nie może teraz iść do więzienia, bo musi się opiekować schorowanymi i starszymi osobami ze swojej rodziny. Sądu jednak to nie przekonało. Sędzia Bożena Waresiak przekonywała, że odroczenie wykonania kary więzienia na rok niewiele zmieniłoby w sytuacji rodzinnej Ryszarda Ścigały. Nie może zapewnić opieki osobom najbliższym niejako na przyszłość i tutaj należy podkreślić, że obowiązek świadczenia opieki spoczywa nie tylko na samym skazanym. Przeciwko odroczeniu wykonania kary więzienia dla byłego prezydenta Tarnowa była również prokurator Małgorzata Cisło. Skazany, kiedy podejmował się za przestępstwa, powinien przewidywać sytuację, kiedy być może doszłoby do tego, co występuje dzisiaj, a zatem nie będzie się miał kto opiekować jego najbliższymi. W momencie popełnienia przestępstwa, jeżeli tak byśmy traktowali, nie było tak negatywnych przejawów w rodzinie. Skazany za korupcję Ryszard Ścigała nadal jednak pozostanie na wolności. Obrońca byłego prezydenta Tarnowa zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu w Brzesku, a sąd okręgowy w Tarnowie prawdopodobnie rozpatrzy je najwcześniej w marcu lub kwietniu. Bartek Maziarz, Radio Kraków. W stołecznym regionie Ile-de-France intensywne opady śniegu powodują utrudnienie w ruchu na drogach i na kolei. Problemy mają też pasażerowie podróżujący francuskimi samolotami. W 8 departamentach Ile-de-France wciąż obowiązuje stan alarmu pogodowego spowodowany intensywnymi opadami śniegu. W tych departamentach zamknięte są szkoły. Nieczynnych jest wiele sklepów. Liczne drogi, w tym ruchliwa Krajowa 118, będą zamknięte dla ruchu do jutra, do południa. Władze apelują do kierowców, by zostawiali swoje samochody w garażach i korzystali z transportu miejskiego, ale tylko metro kursuje niemal bez zakłóceń. Autobusy jeżdżą w kratkę, podobnie jak część linii podmiejskich szybkich kolejek, pociągów i linii tramwajowych. W dalszym ciągu w rejonie stołecznym obowiązuje zakaz poruszania się ciężarówek. Linie lotnicze krótkiego i średniego zasięgu odwołały wiele rejsów. Żywioł już teraz spowodował poważne straty materialne. Najdotkliwiej odczuwają to budowlańcy, handlowcy i transportowcy. Wiele osób nie mogło dojechać do pracy. Absencja jest bardzo duża. Meteorolodzy zapowiadają minus 9 stopni, a to oznacza niebezpieczeństwo gołoledzi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Film Cicha Noc Piotra Domalewskiego otrzymał 11 nominacji do Polskich Orłów. Kolejne filmy, które mają najwięcej szans na statuetki, to Powidoki Andrzeja Wajdy oraz Pokot Agnieszki Holland i Kasi Adamik. Nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orły, nazywanych polskimi Oscarami, ogłoszono w Warszawie. Obecna na uroczystości reżyserka Kinga Dębska cieszy się z uznania dla filmu Cicha noc. Taki prosty, a jednocześnie opowiada o sprawach najważniejszych, czyli taka prosta historia zyskała uznanie swoich kolegów. O tytuł najlepszego filmu obok Cichej nocy i Pokotu walczyć będzie w tym roku nominowany do Oscara Twój Wincent, mówi Izabela Wójcik, dyrektor Polskich Nagród Filmowych Orły. Nominacja po raz pierwszy w kategorii najlepszy film dla filmu animowanego, który zresztą opowiada przepiękną, fabularną historię. Zadowoleni mogą być też Arkadiusz Jakubik, dwukrotnie nominowany w kategorii drugoplanowa rola męska za Cichą noc i najlepszego, oraz Bronisława Zamachowska, nominowana w kategorii drugoplanowa rola żeńska w filmie Powidoki i w kategorii Odkrycie roku. Z sukcesu córki cieszy się Zbigniew Zamachowski. To jest taka raducha, no ojca, dziecko jest fajne i zdolne. Zwycięzców wszystkich 19 kategorii poznamy podczas uroczystej ceremonii 26 marca. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pochmurno, zapadami śniegu i deszczu ze śniegiem, na południu marznącej mrzawki. Od minus jednego do plus jednego stopnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Jest 6 minut po 22. Teraz będzie lekki program rozrywkowy, którego treścią są płyty i piosenki. Trzy wymiary gitary. Dobry wieczór Państwu. Ten efekt współpracy Briana Adamsa i Jeffa Lynne'a, który się odbył kilkanaście już miesięcy temu, ciągle mi się podoba i potwierdza przynajmniej dla mnie taką dość starą prawdę, że siła zaklęta w prostych rock'n'rollowych dźwiękach jest wielka i radio zawsze będzie kochało takie płyty i takie utwory. Proszę Państwa, byśmy skorzystali dziś ze staruszkiego adresu piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję zrealizuje Agnieszka Łukasiewicz, a Piotr Kordaszewski jak zwykle pracuje przy komputerach i będzie wpisywał na strony internetowe te wszystkie utwory, których wspólnie będziemy słuchać. I a propos wspólnego słuchania, dziś mam apel, który szczególnie kieruję do tych z Państwa, którzy słuchają programu być może w samochodzie, dlatego że dziś w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki bardzo wyraźnie słyszałem, że właśnie teraz nocą spodziewane są opady wszelakie. Na dodatek wszystko to będzie zamarzać, no i to znaczy, że będzie niebezpiecznie, a zatem dziś namawiam Państwa mniej gazu. Wymiary gitary jak w każdą środę po 22. Dziękuję za korespondencję, która już płynie i list, który nie jest pretensją, a jedynie, jak ja to odbieram, wielkim apelem o to, aby te utwory, które prezentujemy, rzeczywiście znalazły się na stronie internetowej. Przekazuję już Piotrowi i proszę mi wierzyć, że Piotr jest człowiekiem solidnym i na pewno wszystkie te utwory wpisze. Właśnie teraz wpisuję, że grał przed chwilą dla nas i śpiewał Gary Clark Jr. No i teraz będzie jeszcze jeden Gary. Gary Clark Jr., teraz Gary Howe. No i prawem serii powinien się teraz pojawić Gary Moore. Ale nie, nie pójdziemy taką prostą ścieżką. Teraz pojawi się inny gitarzysta, który nazywa się Big Bill Morganfield. Apple tree. But when you near me, brings out the beast in me. Tak, bardzo liczę na to, że ktoś z organizatorów jeszcze wpadnie na pomysł, aby Billa zaprosić do Polski, abyśmy mogli jeszcze raz cieszyć się jego występem, tak jak kiedyś w Człuchowie. Wspaniały gitarzysta, wspaniały człowiek i to ten człowiek, który uczył się języka polskiego w Człuchowie. Opowiadałem Państwu o tym, że błagał kelnerkę, aby nie podawała mu do obiadu buraków na ciepło. Buroki nie. Pani Marcie się kłania. Pani Marta jest studentką, która czekała na 3 wymiary gitary i teraz siedzi nad notatkami i twierdzi, że w rytmach tej audycji nauka idzie całkiem przyzwoicie i pozdrawia wszystkich studentów i nas też przy okazji. Dziękuję bardzo. Ciągnie mnie teraz troszkę w stronę Los Angeles i w stronę bluesa. Together with a gift all his own. Now he's found it light. There's a long road leading home. Our precious Lord, you took his hand. Playing the blues in the promised land. By grace you've accepted the soul fixing man. Now he's finally free. You know he paid all of his dues. With his mama, his papa, and all his brothers too. Our precious Lord, you took his hand. Now he's playing the blues in the promised land. By grace you've accepted the soul-fixing man. Stars are shining, no need for us to cry. 'Cause he's still playing the blues for one friend at a time. Heaven starts to rocking, his guitar starts to fly. Now he's got his wings. Still got that sparkle in his eye. Passing the blues word out with that blues band in the sky. Dostaję wiele listów od Państwa z różnych zakątków Polski i z różnych zakątków Europy. Przed chwilą list Grześka z Walgardeny w Dolomitach. Tam piękne warunki śniegowe i cudowny narciarski wypoczynek. No i Grzegorz napisał jeszcze, że towarzyszy im teraz audycja Trzy Wymiary Gitary i program trzeci, co mnie niezmiernie cieszy i w ogóle te listy mnie cieszą. Do tego zmierzam, ponieważ jak mi się wydaje, być może słuchacze już się przyzwyczaili do tej nowej wieczornej pory audycji Trzy Wymiary Gitary, bo tak skakaliśmy po ramówce, skakaliśmy i teraz jesteśmy tu po 22 w środę i miejmy nadzieję, sam trzymam za siebie kciuki, abyśmy tu zostali na dłużej. Teraz w programie przełamiemy troszkę hegemonię mężczyzn dzisiaj. Pora jest taka, że mogę się do tego przyznać, ciągnie mnie zawsze w audycji do kobiet, a szczególnie do pewnej Imeldy. Closer to kill my resistance to your kind of thrill. Lend me your lips, let me know that you're real. Can't commit this crime, can't ignore. You got my love staying hard on the floor. So I surrender, can't take it no more. Got a sixth sense, baby, about you and me. I pretend not to wanna, but it's haunting me night and day. Yeah, I got a sixth sense, baby, about you and me. I'm damned if I show it, but I can't shake this feeling away. Just can't shake it away. When you touch me, rub-a-dub-dub, you got my mind in the gutter of love. Down on my knees, I can't get enough. I swear I saw you once in a dream. Jumped out a window, we kissed in the sea. Yeah, we were good in my fantasy. I got a sixth sense, baby, about you and me. I pretend not to wanna, but it's haunting me night and day. Yeah, I got a sixth. Just can't shake it away. I see it in the stars. I feel it in my bones. It's written in the cards. Just like we've always known. I got a sixth sense, baby, about you. To wanna, but it's haunting me night and day. Yeah, I got a sixth sense, baby, about you and me. I'm damned if I show it, but I can't shake this feeling away. Just can't shake it away. Wspaniała Imelda May. Od momentu, kiedy ją poznawaliśmy jeszcze w programie Tu Baron, to proszę sobie wyobrazić, jak to było dawno temu, zrobiła zawrotną karierę, jest w tej chwili rozchwytywaną wokalistką i zawsze wokół niej kręcą się znakomici muzycy, a przede wszystkim znakomici gitarzyści, w tym sam Jeff Beck. Imelda May, moja skłonność do kobiet jeszcze się dziś ujawni, ale to dopiero za chwilę, bo na razie chłopaki, którzy wyglądają, jakby byli wyjęci z lat 70. Zespół The Sheepdogs. Chłopaki z The Sheepdogs. Ostatnio słyszałem mojego kolegi, że prezentował fragment nowej płyty Sheepdogs. No i mam zaległości, przyznaję się. Muszę szybko zdobyć tę płytę, bo Oni grają naprawdę bardzo ładną muzykę osadzoną w klimatach lat 70., może tak, raczej 70., może jeszcze końcówka lat 60., a wszystko to podane w takiej nowoczesnej formie. I to mi się od bardzo wielu lat już podoba. Podoba mi się list, który dostałem od Kuby, z dala od domu, około 600 kilometrów, w Dolinie Górnej Narwi, przy Narwiańskim Parku Narodowym, leży jedno z najmniejszych miast naszego pięknego Podlasia, Suraż, gdzie spędzam służbowo czas. Ku mojemu zdumieniu i pozytywnemu zaskoczeniu, kontynuuje Kuba, w hotelowej restauracji jest taki napis: nie włączamy muzyki disco polo, a w tle cała trójkowa kolekcja płyt i oczywiście o 22:00 włączony program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo mi jest miło z tego powodu. Kuba, ciebie poproszę, abyś przekazał całej załodze restauracji, że życzymy samych tylko smacznych potraw, no i oczywiście dużo rock'n'rolla, i przesyłamy do restauracji Erika Claptona. Got to go. Telling St. Peter, won't you open the door? Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Just like my time ain't long. When I die, you can bury me. Tombstone women at my head and feet. You fold my arm across my chest. You tell my friends that I gone to rest. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Just like my time ain't long. Right there in my grave, you're gonna be sorry that you treat me like a slave. Never no one could take my place. You're gonna cry your blues away. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Just like my time ain't long. To był Eric Clapton. Mógłbym kontynuować wątek restauracyjny, gdzie słucha się muzyki bluesowej, ale nie chcę tego nadużywać. W każdym razie wszystko tam było słyszane. Obsługa restauracji bardzo Państwu się kłania i pozdrawia. I podobno za Erika dostaliśmy nawet oklaski. To miło, a teraz moja skłonność w stronę kobiet i pojawi się Eva Cassidy. Chain of fools. For how long you Tak, to jedna z tych artystów, której można słuchać przez całą noc. Pojawiły się zresztą takie Państwa sugestie, aby gitary grały do rana. No nie, tak nie będzie, ale po zakończeniu naszego spotkania kolejna część gitarowego grania i już teraz Państwa zapraszam na audycję Gitarą i Piórem. Poprowadziłem jak zwykle Janusz Deblesem. Namówiony przez Państwa do tego, aby muzyków bluesowych zaproponować także słuchaczom listy przebojów programu trzeciego, umieściliśmy jeden z utworów w zestawie do głosowania. Dwóch muzyków, Curtis Salgado i Alan Hager. Alan Hager w tym duecie gra na gitarze, Curtis Salgado gra na harmonice ustnej. Obydwaj śpiewają i w zestawie do głosowania znajdą Państwo utwór I Can't Be Satisfied. Ale żeby nie grać ciągle tego samego, na dziś wybrałem jeszcze jeden utwór tego duetu zatytułowany So Near to Nowhere. Curtis Salgado i Alan Hager. There was a houndstooth around her neck. She's mumbling something underneath her breath. My chest pulls tight like a hangman's rope. I can feel the fire, but I can't smell the smoke. When I broke her heart, she hoodooed me. A thousand nights of troubled sleep. It's been like this since she's been gone. In my house, that's not a home. Oh, tomorrow, who knows? Tonight, who cares? And it feels like I'm next to nothing. Oh, oh, so near to nowhere. Screaming beside my bed, I got tombstone visions inside my head. And there on the rock below the rest in peace is the name of someone, and that someone's me. Tomorrow, who knows? Tonight, who cares? And it feels like I'm next to nothing. So near to nowhere. So near to nowhere. believe I dream, dripping bullets of sweat. I'm asking God why I ain't dead yet. He said, I warned you, boy, but you never listen. The devil don't want the competition. Oh, tomorrow, who knows? Tonight, who cares? Feel like I'm next to nothing. So near to nowhere, nowhere. She hoodooed me. So Near to Nowhere, Curtis Salgado, Alan Hagger z ich ostatniej płyty. Alan gra na gitarze, Curtis na harmonice ustnej, razem śpiewają. I proszę Państwa, zrobiło się za 10 minut 23. Jeden artysta wypełni czas już do końca dzisiejszego spotkania i może na zakończenie mała migówka, kto to jest. Był gościem ubiegłorocznej Rawy Blues. Jest mistrzem techniki slide na gitarze. Prowadził podczas Rawy Blues warsztaty bluesowe. I był gościem Jana Chojnackiego. Kto to jest?